بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 886 numaralı rivayetteyiz. 887 ve 888 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. 887 ve 888 numaralı rivayetlerimiz zayıf. Evet, 886. Sırrı ifşa etmek. 886. Amr bin el-As radıyallahu anh şöyle demiştir. Kaderin içinde olup da kaderden kaçan, kaçmaya çalışan kimseye hayret ederim. Kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği görmez. Başkasının nefsindeki kini çıkarır da kendi nefsindeki kini bırakır. Ben sırrımı kimseye açmadım ki sırrımın yayılmasından dolayı onu ayıplayayım. Zaten sırrımı korurken, nefsim daralmışken onu nasıl kınayabilirim ki? Evet, Amr ibn-i As radıyallahu anhu diyor ki, bir adamdan şaşarım ki diyor, kendisi hakkında kader varken, yani bir yazgısı varken, ondan firar etmesinden, ondan kaçmasından diyor, şaşarım diyor. Çünkü kaderden ne vardır? Kaçış yoktur. Muhakkak gerçekleşecektir. Ve kader Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki bir sırrıdır. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar çalışırsanız çalışın, rızık olarak, ömür olarak ne yapacaktır? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin ömür olarak size takdir ettiği, rızık olarak size nasip ettiğinden başkası asla ve asla gelmeyecektir. Bundan kaçış yoktur. Ve devamında diyor ki Amr ibn-i As radıyallahu anhu ve yine öyle bir kimseye şaşarım ki diyor karşısındaki kimsenin gözündeki tozu görür de kendi gözündeki diyor ağaç sapını görmez diyor Amr ibn-i As radıyallahu anhu. İbnül Esir rahimahullah diyor ki bu rivayetle alakalı Amr ibn As radıyallahu anhu'nun sözüyle alakalı böyle bir misal veriyor ki bu insanların ayıbı, onları ayıplayıp onları kınamak, yermekle alakalı bir şeydir. Ki kendisinde aynı kınanacak belki de ayıplanacak kusur olduğu halde ne yapmaz? Kendisini görmez de başkasının kusurlarıyla, başkasının ayıplarıyla uğraşır. Demek ki burada asıl önemli olan kişinin öncelikle ne yapması? Kendi nefsini temizlemesi gerekir. Kendi ayıplarını, kendi kusurlarını temizlemesi gerekir ki ondan sonra başkalarının kusurlarıyla uğraşsın. Tabii ki sadece ve sadece ıslah amaçlı. Ama kendi ayıplarını, kendi kusurlarını unutur, başkalarının ayıplarıyla uğraşırsa tam da bu misalde olduğu gibi başkasının gözündeki tozu görür de kendisindeki kocaman o asayı, kocaman ağaç sapını görmez diyor Amr ibn-i As radıyallahu anhu. Daha sonra konu başlığı olarak İmam Bukhari Rahimullah'ın getirdiği sırrı ifşa etmeyle alakalı ben diyor sırrımı hiç kimseye vermedim. Yani eğer ortada bir sır varsa saklanılması gereken hiç kimseye ifşa etmedim ki o konuda hiç kimse gelip beni ne yapamaz? Ayıplayamaz diyor Amr ibn el-As radıyallahu anhu. Evet. 887 ve 888 zayıf dedik kardeşler. Evet. 889. Muhammed İbni Haneyfi'ye şöyle demiştir radıyallahu anh. Herhangi bir kişi işine yakınlarından çare bulamayan kimse Allah ona bir genişlik veyahut da bir çıkış yolu yaratıncaya kadar iyilikle muamele etmezse o kimse akıl ve hikmet sahibi değildir. Evet. Aslında konu başlığı dediği gibi aslında işlerde teenni sahibi olma, işlerde acele etmeme olarak getiriyor İmam Bukhari rahimahullah. Ve burada kim olursa olsun insanın sosyal yaşantısında beraber olduğu eşi olabilir, çocuğu olabilir, akrabası, babası, annesi kim olursa olsun onlarla her zaman ne yapmak zorunda? İyi geçinmek zorundadır. Çünkü insanlar kardeşlerim bir sonraki rivayetlerde de gelecek. İnsanlar farklı farklıdır. Tabiatları farklıdır. Ahlakları, huyları farklıdır. İnsanlarla güzel muamele yaptığınız zaman illaki onun karşılığını ne yaparsınız? Alırsınız veya bugün mesela Cuma hutbesinde de geçtiği gibi kötülüğü ne yapmak vardır? İyilikle savmak vardır. Böyle yapıldığı zaman insanlar daima başarırlar ve işlerde teenni, acele etmeme ve hikmet sahibi olma, vakarlı ve ağır başlı olma asıl bunun nedir? Önemli olan budur. Burada bir söz naklediliyor kardeşlerim. Diyor ki, kardeşler diyor üç çeşittir. Birinci bir kardeş vardır ki, bu diyor aynı yeme içme gibidir, onsuz yapılamaz diyor. İkinci bir kısım vardır, ikinci bir çeşit vardır ki, aynı ilaç gibidir, ihtiyaç anında diyor ihtiyaç duyulur, gereksinim duyulur. Ve üçüncü bir kısım kardeşler vardır ki bunlar da diyor aynı hastalık gibidir. Hiçbir zaman onlara ne yapılmaz? İhtiyaç duyulmaz. Burada ne vardır? Güzel bir söz burada zikredilmiş. Burada da hoşgörü ve musamahaya devam etmenin önemi aslında arz edilmiştir. Evet sözü tekrar edeyim mi kardeşler? Kardeşler üç çeşittir diyor. Bir tanesi aynı yeme içme gibidir ki onsuz yapılamaz diyor. İkincisi aynı bir ilaç gibidir ki diyor ona diyor bazen ihtiyaç duyulur. Üçüncü bir kardeş vardır ki o da hastalık gibidir. Hiçbir zaman ona ihtiyaç duyulmaz diyor. O da ilginç bir söz olarak burada zikredilmiş. Evet 890. Bir sokak veya bir yol gösteren. Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir bağışta bulunan veya yol gösteren kişiye köle azat etmiş gibi sevap verilir. Evet. Şimdi her kim bir atiye verirse diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bunun çeşitleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da gerçekleşen mesela bir kimseye bir deveyi veya bir koyunu işte bir kimseye onun sütünden, yününden faydalanması için belli bir zaman için ne vardır? Ona verme vardır ki belli bir zaman içerisinde her kim böyle yaparsa ne vardır? Tıpkı bir köle azat etmiş gibi sevap vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu gösterene ya da kör bir kimseye yardım edip onun yolunu bulmasını çalışan, bulduran kimseye yol gösteren kimse için tıpkı bir köle azat etmiş gibi bir sevap vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim günümüzde evet köle olayı yoktur. Köle azat etme olayı yoktur. Ama Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereğince bakın bu tür sevaplar, bu tür amellerle Allah Azze ve Celle günümüzde kölelik, köle satışı veya köle azadı olmamasına rağmen böyle amellerle yani yolda kalmış veya yolunu kaybetmiş birisine yol gösteren nedir? tıpkı bir köle azat etmiş gibidir. Ya da bir köle, kör bir kimseye, ama bir kimseye yol gösteren yine nedir? Tıpkı bir köleyi azat etmiş bir kimse gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir kimseye bir şeyler veren ya da hadisin şerhinde geldiği gibi işte koyun veya bir deveyi, bir ineği işte sırf onun sütünden, yününden faydalansın diye birisine hediye edip belli bir zamanlığına vermek de nedir? Tıpkı bir köle azat etmek gibidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 891. Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kendi kovandan kardeşinin kovasına bir şey boşaltman bir sadakadır. İyiliği emretmen ve kötülükten nehyetmen bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne gülümsemen bir sadakadır. İnsanların gelip geçtiği bir yoldan taş, diken ve kemik gibi şeyleri kaldırıp atman senin için bir sadakadır. Ne tarafa gideceğine dair herhangi bir işaret bulunmayan bir yerde bir kişiye yol göstermen bir sadakadır. Evet, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, din kardeşine, İslam'da olan din kardeşinin kovasına bir su boşaltman bile veya bir şeyler boşaltman bile nedir? Senin için bir sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İyiliği emredip kötülükten nehyetmen senin için bir sadakadır. Yani İslam şeriatının emrettiği, güzel gördüğü şeyi insanlara emretmen ve yine İslam'ın, şeriatın hoş görmediği, münker dediği, karşı çıktığı şeyleri de yine insanlardan yasaklaman da bir sadakadır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen bir sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslümanla karşılaştığın zaman, onunla bir araya geldiğin zaman ona tebessüm etmen, bir selam vermen, güzel söz söylemen nedir? Bunların hepsi sadakadır kardeşlerim. Yani düşünün, İslam o kadar mükemmel, o kadar güzel bir din ki kardeşine tebessüm etmende bile Allah Azze ve Celle senin için ne yapıyor? Bir sadaka vermiş gibi ecir veriyor, sevap veriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi. Ve yine hadiste gelen, insanların yolları üzerinde olan, geçiş yolları üzerinde olan ve insanlara eza veren, insanlara cefa veren bir kemiktir, bir dikendir veya bir ağaçtır veya bir taştır, onu alıp sırf Allah rızası için kenara koymanız bile nedir? Sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah. En aşağısı ise nedir? Yoldan insanlara zarar veren bir şeyi gidermektir. Haya da imandan bir şubedir buyurduğu gibi Allah Resulü selam. Burada da ne diyor? İşte insanlara zarar veren yollarında bir kemik olsun, bir taş olsun, bir diken olsun, onu alıp sırf Allah rızası için koyman da bir sadakadır. Yani senin için bir sevaptır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine yolunu kaybetmiş birine yol göstermek. Hani bazen arabayla duruyorlar ya, şuraya nasıl gidebilirim, buraya nasıl gidebilirim diye yol göstermeniz için nedir? Sizin için bir sadakadır, sevap vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam öyle bir din ki kardeşlerim, yaptığınız Allah rızası için, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız her amel sizin için sevap. Tebessüm etmeniz sevap. Birisi size yol mu sordu, ona yol tarif etmeniz nedir? Bir sadaka sevabı alıyorsunuz. Ufak bir taş görüyorsunuz veya bir diken görüyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Sizin için sevap. Yani sevap üstüne sevap, sevap üstüne sevap. Yeter ki insan hayır istesin kardeşlerim. Şerle uğraşmasın. Allah Azze ve Celle biraz sonra da rivayetlerde geleceği gibi kullun muyesser lima hulika leh. Herkes diyor ne için yaratılmışsa ona kolaylaştırılır. Allah size eğer sevap murad etmişse yolunuza taş da çıkartır, diken de çıkartır. Birisi gelir size yol gösterir. Müslüman kardeşin gelir sana selam verir, tebessüm eder, onunla oturursun, hasbihal edersin. Sadaka üstüne sadaka, sadaka üstüne sadaka kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. 892 kardeşlerim. Amanın körün yolunu şaşırtan kimse. İbni Abbas radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amayı, körü, doğru yoldan yanlış bir yola saptırana Allah lanet etsin. Evet. Biraz önceki rivayette nasıl ki kör bir kimseye yolu gösterdiğiniz zaman sadakaysa, ama bunun zıttı olarak çok büyük bir vaid geliyor Allah'tan. Her kim diyor bir körün, kör bir kimsenin yolunu saptırırsa, gittiği yoldan ters bir yola veya kötü bir yola sokarsa Allah ona lanet etsin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da basit bir şey değil kardeşlerim. Evet, 893 zayıf kardeşlerim, not alalım. 894. Azgınlığın cezası. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kıza ülveye, buluğa, erişteye kadar bakan kimseyle ben cennette şöyle gireriz. Hadisin Rabbilerinden Muhammed bin Abdülaziz işaret parmağı ile orta parmağını göstermiştir ve Hazreti Peygamber'in o kimseyle ne kadar yakın olduğunu bu şekilde ifade etmiştir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'unun rivayetinde, her kim diyor iki kız çocuğunu terbiye eder, yani güzel bir İslami terbiye eder, onun nafakasını, iaşesini, giyimini karşılarsa ve hatta ne zamana kadar, buluğ çağına erene kadar ya da onlar evlenene kadar bunu yaparsa ne vardır? İşte diyor onunla ben cennette tıpkı böyleyiz. Yani o benim cennette arkadaşımdır, yoldaşımdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki veya üç kız ve devam ediyor rivayette iki veya üç kız kardeşi de aynı şekilde büyütüp yetiştiren, terbiye eden, buluğ çağına veya bunlar evlenene kadar bunlara bakıp her türlü geçimini sağlayan kimse de aynı cennette bu şekilde oluruz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o benim cennette arkadaşımdır, yoldaşımdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allah hepimize hayır versin. 895. Yine Enes İbni Malik'ten şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 67 numaralı rivayet etse 67. Bunların bu iki günah kapısından girenlerin cezası dünyada hemen verilir. Aslınlık ve akrabalık bağlarını kesmek. Evet, bab başlığımız aslında azgınlığın cezası idi. Burada birinci hadiste gelmiyor ama ikinci hadiste geldiğine göre Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki şey vardır ki günah olarak bunların diyor dünyadayken şeyi verilir. Cezası verilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Okutacağım birazdan. Birincisi kardeşlerim, yani bu dünyadayken ölmeden önce verilen ceza, cezalandırılır. Birincisi neymiş? Eğer zulmederseniz cezasını dünyada çekersiniz. Ahiretinki ayrı. İkincisi ise nedir? Kati'atur rahim, yani akraba bağlarını keserseniz bunun da cezası ölmeden önce dünyada verilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce bu 67 numaralı hadiste geçmişti. Bu hadisi bir alalım. Serdar. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahirette ceza, verilecek cezası ile birlikte zulüm ve akrabalık bağlarını kesmek kadar Allah'ın sahibini dünyada daha çabuk cezalandırmasına sebep olan başka bir günah yoktur. Evet. Ahiretteki cezası ayrı kardeşlerim. Ama dünyada Allah Azze ve Celle onun daha ölmeden önce dünyada da ne yapıyor? Cezasını veriyor. Allah korusun. Evet. 897. Mı? 96 aynı herhalde. Ne? Asil soy. 96'ya dair benim bir notum yok. Aynı mı? Ne diyor? Okuyalım. Soy temizliği 896. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu vaat edilmiştir. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu. Şüphesiz ki şerefli olan İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf'tur. Evet. 897'yi alalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Takva sahipleri kıyamet günü benim dostlarımdır. Her ne kadar soylar birbirine yakın olsalar bile soyu hiçbir insana şeref vermez. Kıyamet günü insanlar bana amelleriyle gelmezler. Dünyayı omuzlarınıza sırtlamış olarak gelirsiniz ve ey Muhammed diyerek benden yardım istersiniz. Ben de böyle yaparak hayır derim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken her iki tarafa da sırtını döndü. Evet. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim asıl dostlarım Allah'tan en çok korkan muttaki kullardır. Allah'tan en çok korkan kullardır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İbni Ebi Asım'ın sünnetinde gelen bir rivayet var. Bunu çok güzel açıklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderirken onunla birlikte biraz dışarı çıkıyor. Sonra Medine tarafına doğru dönüyor. Ve buyuruyor ki muhakkak ki bu benim ehli beytim. Onlar diyor bana en yakın kimseler olduklarını görüyorlar. Öyle kimseler olarak kendilerini görüyorlar. Fakat durum böyle değil diyor. Asıl benim dostlarım Allah'tan en çok korkan yani Allah'ın muttaki kullarıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında burada rivayette bir de insanların amel etmeye dair teşvik eden yine rivayetlerden bir tanesi ki biraz sonra rivayette de gelecek. 898 İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Şu ayetiyle amel eden bir kimseyi göremiyorum. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden, Adem ile Havva'dan yarattı. Hem de sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. Biliniz ki Allah katında en değerliniz, en çok takva sahibi olanıdır. Hucurat 13. İnsan insana ben senden daha değerliyim diyor. Halbuki insan ancak Allah'tan korkmakla başkasından daha değerli ve şerefli olur. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki ben diyor şu anda bu ayetle amel eden pek kimseyi görmedim diyor. Allah Azze ve Celle Hucurat suresi 13. ayeti kerimesinde buyuruyor ki ey insanlar biz sizi bir erkekten ve bir dişiden ve kabileler olarak yarattık ki birbirine tanışansınız. Ve ayetin devamında inne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında en değerliniz Allah'tan en çok korkanınızdır. Eğer insan bunu anlar ise hiçbir zaman kalkıp bir diğerine ne yapmaz? Ben senden daha değerliyim sözünü asla ve asla söylemez. Çünkü Allah katındaki değer ancak ve ancak takva iledir. Allah'tan en çok korkanlar nedir? Allah Azze ve Celle katında en değerli olan kimselerdir. Şimdi bu ayeti elimize aldığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğunu Hucurat 13'ü. Hiç kimse ne nesebinden dolayı ne de hasebinden yani babalarıyla övünmekte ne yapamaz? Asla ve asla böyle bir şey yapmaz. Çünkü övgü ne neseptedir, ne şereftedir, ne babalarladır. Asıl övgü Allah Azze ve Celle'nin muttaki kulları içindir. Eğer Allah Azze ve Celle katında değerli olmak istiyorsanız, başarılı olmak, cennetine girmek istiyorsanız takva ehli olacak. Yani Allah Azze ve Celle'den en çok korkan muttaki kullardan olacaksınız. Yoksa ne nesep, ne şeref, ne de başka bir şey sizi asla ve asla ne yapamaz? Kurtaramaz. Ancak takvallah. Ancak Allah'tan hakkıyla korkarsak, ancak Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınırsak. Bizi kurtaracak tek şey nedir? Bu takvadır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi takvalı kullarından eylesin inşallah. 899 İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz kimi üstün ve şerefli sayıyorsunuz? Allah üstün ve şerefli olanı şöyle açıklamıştır. Sizin Allah katındaki en şerefiniz, en çok takva sahibi olanınızdır. Hücurat olur. Sizler soyu ne sayıyorsunuz? Soyu en üstün olan da ahlakı en güzel olandır. Evet. Yine bu rivayette de geldiği gibi üstünlük Allah Azze ve Celle'nin açıkladığı gibi biraz önceki ayeti kerimede Allah'tan en çok korkanlar işte asıl üstün olan kimseler onlardır. Ve yine hasep yani babalarla övünme insanların işte övündüğü şey de asıl üstünlük nedir? İnsanların ahlakında ve dinindedir yoksa insanların nesebinde veya babalarında değildir kardeşlerim. İşte bu rivayette de geldiği gibi eğer ahlak sahibiysen, eğer din sahibiysen, takvalıysan işte asıl üstün olan sensin. Hem ayeti kerimede hem de hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Evet 900. Ruhlar grup grup askerlerdir. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ruhlar grup grup askerlerdir. Onlardan ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar dünyada da anlaşırlar. Ruhlar aleminde tanışmayanlar dünyada da ayrılığa düşerler. Evet. Kardeşler bu rivayet biraz da insanların tabiatları, yaratılışları, huy ve mizaçlarıyla alakalı bir şeydir. İnsanlar grup gruptur, hizip hiziptir. Kimisi Allah'ın hizbidir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Mücadele 22'de اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah'ın taraftarları asıl felaha kurtuluşa erenlerdir. Ve Mücadele 19'da da buyurduğu gibi اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Şeytanın grupları da işte asıl hüsrana bozguna uğrayanlar da onlardır. Demek ki insanlar asıl olarak nedir? İki grup. Ya Allah'ın taraftarı ya da şeytanın taraftarı. Şimdi ruhlardan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan birbirlerini tanıyanlar yani huyları, mizaçları, karakterleri bir olanlar ne yaparlar? Cisimleri de bir araya gelir ve onlarla ülfet kurarlar hemen kaynaşırlar. Ve yine öyle insanlar vardır ki birbirlerini gördüklerinde hemen ne yaparlar? Nefret ederler, onlar birbirlerini iterler. İşte onların aslında ruhları da ne yapmıştır? Birbirini sevmemiştir, birbirlerinden hoşlanmamışlardır. İbn-i Cevzi rahimahullah hadisle alakalı çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki, eğer diyor faziletli, ahlaklı, salah ehli olan, ilim ehli olan bir kimse sizinle alakalı bir nefret duymuşsa oturun diyor kendinizi bir hesaba çekin veya huylarınızı düzeltmeye çalışın diyor İbnül Cevzi rahimullah. Çünkü muhakkak sizde kötü bir huy, kötü bir ahlak, kötü bir mizaç vardır diyor İbnül Cevzi rahimullah. Bununla alakalı çok güzel bir rivayet var. Ayşe anamız Müsned Ebu Ya'la'da gelen rivayette diyor ki Amra binti Abdurrahman diyor Mekke'de mizah yapan, insanları güldüren, yani konuştuğunda gülünç olan bir kadın vardı. Bu kadın Medine'ye geldi ve hiç farkına olmadan tıpkı kendisi gibi olan bir kadının evine misafir oldu. Bu diyor Ayşe anamız radıyallahu anhaya tebliğ edildi, bildirildi. Onun üzerine dedi ki benim diyor peygamberim doğru söylemiş. Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu diyerek biraz önce okuduğumuz rivayeti aktarıyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Yani kişiler kardeşlerim kimin huyu birbirine yakınsa, kimin mizacı, yaratılışı, karakteri birbirine yakınsa insanlar hep ne yaparlar? Onunla birlikte olurlar. Onlarla arkadaşlık veya Türkçe'de kanka mı derler? Onunla ne yaparlar? kanka olurlar. Sevgi muhabbet ayrı bir şey. Çünkü Müslümanlar Müslümanları sevmek zorunda. Evet. Hani biraz önce dediği gibi kardeşler üç türlüdür. Kimi aynı yeme içme gibidir, onsuz yapamazsınız. Kimi ilaç gibidir, ona bazen ihtiyaç duyarsınız. Kimi de hastalık gibidir, ona hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız. Allah hayır versin inşallah. Allah bizleri birbirlerine kendi rızası için seven kullarından eylesin. Evet, 901. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ruhlar grup grup askerlerdir. Onlardan ruhlar aleminde tanışanlar dünyada da anlaşırlar. Ruhlar aleminde tanışamayanlar dünyada da beraber olamazlar. Evet, aynı şekilde biraz önceki rivayetin devamı. 902. Kişinin hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman Subhanallah demesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurken dinledim. Bir çoban koyunlarının yanındayken bir kurt sürüye saldırıp sürüden bir koyunu kaptı. Çoban kurttan koyunu geri almak için onun peşine düştü. Bunun üzerine kurt ona dönüp benden başka çobanlarının bulunmadığı korku gününde veya yırtıcı hayvanların bulunduğu günde bu koyunları benim elimden kim kurtaracak dedi. İnsanlar buna şaşırıp Subhanallah dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ben buna inanıyorum. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh da inanıyorlar buyurdu. Evet, ilginç bir rivayet kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir çoban koyunlarını güderken bir anda bir kurt ne yapıyor? Bir koyun kapıyor. Ve çoban onu istediğinde kurt dönüyor ve konuşmaya başlıyor. Diyor ki hiçbir çobanın olmadığı ve sürüye benim çoban olduğum zaman gün ne yapacaksın? Bunu duyunca insanlar Subhanallah diyerek şaşırıyorlar. Ve bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ben buna iman ettim. Ebu Bekir ve Ömer de iman etti diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o gün geldiği bir şeyde onları kim koruyacak diyor. Kurt konuşuyor ve insanlar şaşırıyor. Ve öyle bir gün ki insanlar öyle fitneler olacak ki o gün insanlar her şeyi terk edecek, koyunları terk edecek ve o zaman koyunlar yalnız başına kalınca da kuruya, sürüye kim yapacak? Dadanacak. Kurt dadanacak. Eğer onu koruyacak bir çoban olmazsa gidip kurt ne yapacak? Onları rahat bir şekilde alacak. Şimdi insanlar buna şaşırıyor, taaccüp ediyor ve Subhanallah diyerek Allah'ı tesbih ediyorlar. İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi getirirken bir Müslüman şaşılacak bir şey gördüğü veya duyduğu zaman ne dermiş? Subhanallah. Bugün insanlar aa vay anam şu bu değil kardeşler. İslami olan budur. Tıpkı hapşırdığı zaman bir Müslüman elhamdülillah yerhamukallahu yetikum ve sebarikum dediği gibi çok yaşa sen de gör bin yaşa. Ne yapmışlar? Hak olanı öğrenmedikleri bilmedikleri için ne yapıyorlar? Kendilerince bir şeyler uyduruyorlar. Taaccüp mü ettin? Subhanallah. Ha vay ay may yok arkadaşlar kardeşler. Ne vardır? Subhanallah. Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksan sıfattan tenzih ederim manasında Subhanallah. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde garipsemiyor, hiçbir şekilde şaşırmıyor, olayı haber veriyor ve ne yapıyor? Ben iman ettim. Ve o anda orada olmayan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma için de diyor ki buna Ebu Bekir de iman etti, Ömer de iman etti. Aslında bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o iki yüce sahabeyi bir tezkiyesidir kardeşler. Eğer bunu Ebu Bekir duysaydı o da iman ederdi. Ömer duysaydı o da iman ederdi. Yani bir bakıma onların imanlarını tezkiye ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün Şia Allah onlara lanet etsin. Sahabeye özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhumaya iki şeytan diyen o Şia kafirleri İşte bu rivayetleri ne yapmıyorlar? İnkar ediyorlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyorlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhun ve Ömer radıyallahu anhunun imanına şahitlik ediyor. Ve onları zaten cennette müjdeliyor. Allah onlardan razı olsun. Evet, 903. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze değildir. Bu sırada eline bir şey alıp yere eşelemeye başladı. Ardından da sizden herkesin cehennemdeki yeri ve cennetteki yeri yazılmıştır buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, Rabbimize, kaderimize güvenip amel etmeyi bırakalım mı dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amel edin. Çünkü herkes kendisi için yaratılmış olan şeyi kolayca yerine getirecektir. Eğer saadet ehlinden cennetlik ise ona saadet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Şekavet ehlinden cehennemlik ise ona da şekavet ehlinin cehennemliklerin işleri kolaylaştırılır buyurdu. Sonra da artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli tasdik ederse biz de onu en kolay hazırlarız. Onunla başarılı kılarız. Ayetini okudu. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir cenazedeyken eline bir asa alıyor. Bir yere bir şeyler çizmeye başlıyor. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her birinizin muhakkak cehennemdeki ya da cennetteki yeri hazırlanmıştır diyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz bu yazımıza, yazgımıza, yani Allah'ın takdir ettiği şeye güvenip ameli terk etsek diyor. Yani madem o kadar çalışacağız, çabalayacağız, amel işleyeceğiz, cennet de belli, cehennem de gideceğimiz yer belli, öyleyse neden yorulalım gibicesine bir soru soruyorlar. Yani ameli terk edip kendi nefislerimizi yormayalım, nasıl olsa kader değişmeyecek gibi sözlerle soru soruyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz amel işleyin. Çünkü herkes ne için yaratılmışsa o şey onun için ne yapılacaktır? Kolay kılınacaktır buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, size emredilen şeyi yerine getirin. Ve sizden de yani şeriatın, İslam'ın teklif ettiği, üzerinize yüklediği ne kadar görev yapılmaması gereken şey varsa da kulluk adına onları terk edin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sakın amelleri de cennete ya da cehenneme girme sebebi olarak da bilmeyin. Çünkü hayır amele de şer amele de muvaffak kılan ancak ve ancak Allah azze ve celledir. Eğer kim saadet ehlindense, yani dünyadayken iman ve ahirette de cennet ehlindense, muhakkak ki ona işte güzel şeyleri, emredilen şeyleri yerine getirme, yasaklardan da kaçınma kolaylığı verir Allah Azze ve Celle. Ama her kim de dünyadayken küfür ve masiyet ehli ise ona da muhakkak ki emredilenlerden kaçınıp nehyedilen, yasaklanan şeyleri yerine getirme verilir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى. Her kim Allah Azze ve Celle'nin hakkını verirse ve Allah Azze ve Celle'nin haramlarından kaçınırsa ve güzel olanı, yani la ilahe illallah'ı ya da cenneti tasdik ederse, onun için ne vardır? Kolaylık vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani ona her türlü hayır olan şeyleri kolaylaştırırız. Yani cennete giden yolu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Öğrendiklerimizle amel etmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl binip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve ehlimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allah'ım amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين